Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO, Twój Bank Polski. Barbara? No? A jakbym zainstalował apkę Media Expert, to chyba jakaś nagroda by mi się należała, nie? Marian, jak się zalogujesz, to możesz wziąć udział w loterii z super nagrodami. Łap za smartfona. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 złotych. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 sierpnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Śledczy badają przyczyny katastrofy F-16 w Radomiu. Na odpowiedzi poczekamy miesiące, mówią wojskowi. Unia Europejska szykuje nowe sankcje na Rosję, mają zwiększyć presję na Putina. W serwisie też nowy sposób na relaks. Wigierski Park Narodowy zaprasza na kąpiel leśną. Śledczy i eksperci pracują na płycie lotniska w Radomiu, ustalają przyczyny katastrofy samolotu F-16. Na wyjaśnienie tej tragedii będziemy musieli na pewno poczekać miesiące, mówią dowódcy wojskowi. A na miejscu jest Paweł Pawlica, z którym teraz się łączymy. Pawle, powiedz, co teraz dzieje się na pasie startowym, tam gdzie wczoraj doszło do tego tragicznego wypadku. Na drodze startowej lotniska widać szczątki myśliwca rozrzucone na obszarze kilkuset metrów. Wrak zabezpieczony został już żółtą taśmą, a kokpit zasłonięty czerwonym parawanem. Wokół miejsca katastrofy widać też pracujących śledczych, którzy pasy startowe i szczątki samolotu obserwują także z użyciem drona oraz ze specjalnej wojskowej platformy. Cały teren lotniska pilnowany jest przez policję i żandarmerię wojskową. Przy ogrodzeniu gromadzą się fani lotnictwa, którzy nie kryją poruszenia wypadkiem. Cały czas drżę w środku, bo wielka tragedia. No, nie zginął pilot, mąż, ojciec. Ku uciesze ludzi latał, cieszył ludzi, cieszył się pasja jego. No, szok i niedowierzanie, no, tragedia wielka. Dziś na lotnisku w Radomiu miały trwać próby przed głównymi pokazami airshow. Publiczność miały cieszyć wyjątkowe akrobacje i hałas silników samolotów. Teraz wokół lotniska panuje przejmująca cisza. Z lotniska w Radomiu Paweł Pawlica. Dziękuję, Pawle, za te relacje. Major Maciej Slap-Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16. Był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował polskie siły powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Majora Macieja Krakowiana wspomina w Trójce pułkownik rezerwy, pilot instruktor lotów na F-16 Krystian Zięcz. Z tych, którzy latali na samolocie F-16, to był jedyny absolwent Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Fantastyczny człowiek, błyskotliwy, inteligentny, wielki patriota. Chciał zostać w wojsku, chciał zmieniać to polskie wojsko. Wszyscy liczyliśmy na to, że będzie robił karierę, że będzie taką forpocztą nowoczesności w tym naszym polskim lotnictwie. Major Zięć jest zdania, że pokazy lotnicze w takiej formie jak te w Radomiu nie powinny się odbywać, bo niosą ze sobą zbyt duże ryzyko utraty cennych dla lotnictwa profesjonalistów. W serwisie pozostałe informacje. Europejscy przywódcy rozważają utworzenie 40-kilometrowej strefy buforowej wzdłuż linii frontu na Ukrainie, informuje portal Politico. To jeden z możliwych scenariuszy rozważanych w ramach rozmów o potencjalnym zawieszeniu broni. Według 5 europejskich dyplomatów propozycja wciąż jest w fazie wstępnych ustaleń i nie wiadomo, czy Kijów zgodzi się na taki plan, który mógłby oznaczać terytorialne ustępstwa wobec Rosji. Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w rozmowy na temat strefy buforowej. W planie omawiana jest obecność od 4 do nawet 60 tysięcy żołnierzy, głównie z Francji i Wielkiej Brytanii. Szefowa unijnej dyplomacji ma nadzieję na uzgodnienie kolejnych sankcji na Rosję w przyszłym miesiącu. Kaja Kallas powiedziała w Kopenhadze, że trzeba zmusić Rosję do zaprzestania ataków na Ukrainę i rozpoczęcia rozmów o zakończeniu wojny. Oczywiście najbardziej bolesne będą wszelkie sankcje energetyczne i sankcje wtórne, ale także sankcje dotyczące usług finansowych. One naprawdę utrudnią Rosjanom dostęp do kapitału, którego tak desperacko potrzebują. Dyskusje w tej sprawie trwają, biorąc pod uwagę to, jak Putin kpi z wysiłków na rzecz pokoju. Jedyną rzeczą, która zadziała, jest presja.

can go a very long, long way. Baby, just do the dishes, I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA, I'm like, I get wet at the thought of you. Sabrina Carpenter i utwór Tears z jej najnowszej płyty Man's Best Friend. Płyta, która jeszcze przed ukazaniem budziła mnóstwo kontrowersji w związku z okładką tego albumu. A ja jestem bardzo ciekawa, czy równie duże zamieszanie wywoła to, co znajdziemy w środku tej płyty. No bo utwory, mam wrażenie, mocno wizerunkowo i brzmieniowo zostały zainspirowane Madonną czy Christiną Aguilerą. Będziemy na pewno jeszcze dziś do tej płyty powracać, a już teraz nasza piosenka dnia. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. Kasia Lins jako obywatelka KL odsłania kolejną kartę płyty inspirowanej twórczością Grzegorza Ciechowskiego. Ja polecam teledysk. Tu jak zwykle Kasia współpracuje z Maciejem Bierutem, który odpowiada za reżyserię, i Karolem Łokomcem, który nie tylko gra na gitarze w zespole Kasi, ale także jest operatorem kamery. Tam też jest mała zamiana perkusistki. Zachęcam do tego, aby zerknąć na kanały streamingowe i sprawdzić, co Kasia razem ze swoją stałą już ekipą, ze stałym zespołem dla nas przygotowali. Ja nawet już mam chyba nawet ulubiony fragment tego wideoklipu. A tak się składa, że dzisiaj przypada rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego, stąd powrót do jednego z popularniejszych utworów Republiki. Sound. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat faktycznie zmierza ku końcowi. To pytanie, na które odpowiedzi poszukuje łódzki skład Hejma. Powraca formacja, która wydała 2 dni temu nowy utwór Koniec Świata, który już po raz kolejny gości w Trójce. Co ciekawe, utwór został zainspirowany znami wokalistki, takich różnych smaczków i historii, które kryją się za tymi paroma utworami znajdującymi się na najnowszej mini płycie Znajdziemy. A teraz opuszczamy Polskę i zabieram naszych słuchaczy do Austrii. Podróż odbędziemy tytułowym autem, a zabierze nas tym autem Sophie Royer. Yeah. Träume, so richtig Träume. Fahren wir in deinem Auto, so richtig Auto. Bikini nass noch von der Donau. Oben ohne, lass uns nie mehr wieder weg von hier. W tamtym roku wielki hit I Like The Way You Kiss Me, Art Mas, a dzisiaj ukazał się nowy singiel od tego pana You Don't Have To Tell Me, który widać, że już jest nieco spokojniejszy, wolniejszy, zdecydowanie mniej imprezowy niż ten hit z minionego roku. Jestem bardzo ciekawa, co zaprezentuje w tym roku Art Mas, zapowiadając swoją płytę. Zacieram na to ręce, tak samo jak na nową płytę od zespołu, który myślę doskonale jest znany fan nie tylko ofowych brzmień. Pan Chico. Lucy waits that she's got rocks inside her belly. Helps her to wait when waiting's necessary. Lucy stays like she's surrounded by an army. Keep her lost locked in the light. Sheldon Cooks. But it's the way Lucy sighs. We'd rather close the shutters, roll the blinds, than admit that Trójka. Yes, I saw her. Her spiraled hair. And I could see it. Our life in a movie. And now I'm spinning my web up in the air. My spider senses. Rain's gonna fall. Wash away the life I'm leaving. You were gonna catch me. Hayley Williams i fragment jej najnowszego albumu True Believer. Z tą płytą wiąże się kilka internetowych zawirowań, bo też artystka postanowiła opublikować nieco wcześniej przed wydaniem zbiór wszystkich 17 utworów pod zaszyfrowanym linkiem. Następnie dała możliwość swoim fanom, aby to oni decydowali o tym, jaka ma być kolejność utworów na płycie. No i teraz cały album jest już dostępny w kanałach streamingowych, ale na wersję fizyczną musimy trochę poczekać do 7 listopada. A teraz prawdziwa gratka. Bon Jovi powraca z płytą Forever w odświeżonej wersji. Płyta ma ukazać się 24 października tego roku. Na albumie ma pojawić się całkiem sporo gości. Bruce Springsteen, Robbie Williams czy nawet Avril Lavigne. A wśród tych wszystkich dobroci, łakoci nowy utwór Red, White and Jersey. Where we come from, when you lean in. climbing in a small town when it was you and me against the world. Yeah, we both didn't know any better. Never lived like that forever. Yeah, we held our tight, looking up all night at the lights of New York City. When you're 17, those are crazy dreams, but you're dreaming right there with me. Now we have all the summers gone. Here we are, so going strong, going strong, going strong. Yeah, we held on tight, looking up all night at the lights of New York City. When you're 17, those are crazy dreams, but you're dreaming right there with me. It ain't no surprise, your blue eyes still feel like home to me. We'll always be red, white, and Jersey. That I can't be remembering everything I've audycji Nowe w Piątek zrobiło się trochę spokojniej. Proszę to potraktować jako zaproszenie do przerwy w swoich codziennych zajętościach. Proszę teraz sięgnąć po telefon bądź podejść do komputera i zagłosować. Bo do 12 trwa Nowe w Piątek i też do tej godziny można głosować na naszą listę przybojów. Pierwsza trójka tych propozycji jest naprawdę, naprawdę sporo. No wśród nich między innymi Big Thief, który pojawił się przed chwilą w trójce w utworze Los Angeles. A teraz czas głosowania umili nam fragment płyty nowozelandzkiego zespołu The Beffs. Proszę głosować na stronie trójki. One, two, three, four. Sorry, I was thinking about something else. Round again. Go around again. Go around again. Go around again. Go around again. Śliska, artystka Rubio, przed chwilą w bardzo przyjemnie płynącym nowym singlu Voi Crescendo. Często nagradzana, wyróżniana i doceniana przez takie magazyny jak Rolling Stone, Pitchfork czy Billboard, zapowiada nowy album i to jest właśnie piosenka i przedsmak tego, co znajdziemy na jej najnowszym wydawnictwie. Za chwilę serwis Trójki, już teraz zapraszam na drugą część audycji Nowe w Piątek i przypominam o naszej liście przebojów. Do 12 trwa głosowanie i podpowiadam tak delikatnie, na co warto zagłosować. Autopromocja.